ketsin, umrimdan yolg'onlar ketsin, yo'limdan yomonlar ketsin, faqat sen ketma yolg'izim. Bir gulman bog'idan adashgan, taqdir chiziqlari chalkashgan, ko'ngling yarim mendek seni ham birlashib toshaylik dengizim.